kata yungi nga munganga Nazunga na boyoka ni ya tata Loko la ishelu ya Yakobo Lion le ciel et la terre Jésus tu es mon échelle L'alliance de ma vie Osangi singa na tata Yo mwana ya misato Na komi nanga mwinda na mokili